Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, Julio, temos tamén a seguinte comunicación a Galicia. Pero primeiro vamos a falar deste traballo que fixeron hai moi pouquiño, non? Sí, hai pouco tempo que se fixeron un traballo, Son de Seu. Ah! Son de Seu. E ademais acaban de publicar un disco extraordinario, non? Exactamente. Disco que titula... Que temos... Que me parece que xa está máis que trillado. Bueno, porque deixámosla en casa, pero... Danzas Brancas debe ser unha cosa. Sí. Estamos escuitando de fondo. Sí. A ver, vamos a escuitar un bocadiño. Bueno, pois vamos, Xulio, vámonos ir pois a Galicia outra vez. Vale. E vámonos a ir a falar pois con Xaquín Xesteira, que é o presidente fundador de Son de Seu. Da fundación, exactamente, porque son bastantes, me parece que son unhas 40 persoas, Todos profesores. Bueno, entonces é que toca a cada un, pero toca no de ben. Vale. E ese dices tú que falaremos co presidente, que ademais é o director das seccións de Sí, exactamente. Bueno, así que Xaquín, sí, así que moi boas tardes, Xaquín. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos, don Xoquín. Sí. Un placer. Vemos que tedes aquí un gran traballo feito neste último disco que fixestes, Danzas Brancas. Uh-huh. Ah, bueno, xa coñecíamos o vosso traballo anteriormente con Mar de Vigo, con Trastempo, con outros traballos discográficos que bueno, demos a coñecer aquí os nosos ointes e nos disfrutamos deles, Barlovento, o penúltimo casi. E en realidade, o que fan eses profesores dirixidos por vosotros son facernos disfrutar da música galega, non? Uh-huh. Sí, bueno, quería facer unha precisión. Sí. De que, bueno, os componentes da orquesta non son todos profesores. Bueno, son precisamente son alumnos da escola. Xa, pero eses alumnos serían profesores dos nosos alumnos daqui en a Asociación Galega Rosalía de Castro. Podemos decirlo así, ¿no? Por eso decía, profesores entre comiñas, va. Exactamente. Os alumnos que nos temos aquí pois teñen, digamos, como fin pois ser, evidentemente, xa cando están nos últimos cursos, pois ser en asociacións culturais, en outras escolas de música, en outros de música tradicional, me refiro. Bueno, o que sí, claro, están todos estas 40, 45 persoas están dirixidos, bueno, a dirección xeral a leva Rodrigo Romaní, orquesta de Son de Seu, e logo estamos cinco profesores, que Anxo Pintos, Javier Feijó, Chisco, Alfonso Franco, Xuxa Liz e un servidor, que, bueno, cargándonos das nosas seccións correspondentes, pois somos como unha subdirección, non? Dentro do xeral da orquestra. Un equipazo. Exactamente. Que ademais xa tivestedes moitísima experiencia, elevades moitísima experiencia con estudios da gaita, estudios da música nosa, no Conservatorio Superior de Música de Vigo, non? Que, bueno, traballastedes noutros grupos, como por exemplo Milladoiro, Na Lúa, Fuxan os Ventos. E hai pouco, hasta nos falaba del, de Xaquín, o amigo sí. Anxo... Manuel Anxo Durán, que é da Rúa. Sí, que, por certo, dixo, temos que conseguir que veña para o noso aniversario, non? Exactamente. Uh-huh. Pois bueno, a Manolo Durán, bueno, falaredes da Rúa, non? Sí, sí, da Rúa, sí. Un gran amigo meu, ademais. Sí, sí. Bueno, temos feito cousas xuntos ali con... coa banda de gaitas Abertal. Exactamente, sí, Abertal. Sí, sí. Bueno, e agora teredes que facer algo máis, no, celebrar ese aniversario que xa levan 25 anos aí, non? Uh-huh. Sí, sí, a ver que se pode facer, pero bueno. Home, o que pasa é que aquí as distancias con respecto neste plano así xa máis personal, eu vivo na costa, eles están totalmente... No interior. No interior, rozando con Castela. Con Castela, sí. Entón, bueno, a veces, a medida que pasan os anos, os desplazamentos parece que van sí. un pouco máis costa arriba, non? Pero bueno. Pero bueno, para unha cousa así, parece que merece, vai un máis alegre. Sí, eso sí. Porque estamos vendo aquí cando no ano 2009, non? Foi cando cantaste o himno galego. Interpretaron o himno galego ali en... Nas Rías Baixas, non? En Cambados. Sí, no ano 2009. No ano 2009? Sí. O himno galego. Sí. Con quen? No plenario. No plenario extraordinario sí, da Real Academia. Bueno, sí, claro. Eso o tocar eu cos meus fillos. Con Anxo e con Roy. Anxo e Roy, sí. Bueno, foi unha grata experiencia, dende logo, non? O sea que participar dentro dun plenario extraordinario da Real Academia, pois para un galego ten que ser é todo un orgullo, non? É todo unha honra. Hombre. Bueno, sobre todo cando participas cos teus fillos. E na conmemoración do 50 aniversario do pasamento de Ramón Cabanillas. Bueno, de Cabanillas. Bueno, pois a verdade é que... Eu comentaba antes que tens moitísima experiencia anterior e o traballo vese reflexado nas creacións que seguro que cada vez hai máis, non? A obra que ti levas facendo é importantísima, non? Para a nosa música. E, de feito, pois o Conservatorio de Superior de Música de Vigo pois non sería tan importante se non estuverades eses profesores tan vos. Exactamente, digo, Home, aquí intentamos facer aquí na ETRAZ, que agora chamase ETRAZ, que realmente non é o Conservatorio Superior, sino que é a Escola Municipal de Música Tradicional e Folk, que é a única escola municipal específica sobre este tipo de música, ¿no? Uh-huh. Bueno, que intentamos que a ensinanza que nos damos, tanto de instrumentos como de outras asignaturas máis teóricas, uh-huh. pois xa feito con rigor e sobre todo que os alumnos que saen de aquí pois saian o mellor preparados posibles, non só instrumentalmente, sino no concepto xeral da música tradicional, uh-huh. non? Evidentemente un cando está metido neste mundo sabe que é algo máis que tocar un instrumento, sí, desde logo. Culturalmente, pues, estás representando a un pobo, ¿no? Entón, eso é para telo moi en conta e realmente saber moitas veces do que falas, ¿no? Cando estás tanto explicando un tema como explicando alguna clase teórica, ¿no? Bueno, porque veixo que tamén me parece que está aí alguna por algún sitio de Europa, alguna universidade que quere copiar máis ou menos a vosa trayectoria. Sí, xunto co Concello de Vigo, a ETRAZ, neste caso tamén co seu maior escaparate que é a Orquestra Folsón de Seu, se fixo unha rede fixose apoiados polo programa Cultura da Unión Europea, uh-huh. a Rede Europea de Orquestras Folk. Uh-huh. O co ánimo de que hubiera, digamos, intercambios sí. entre músicos de outras culturas. Uh-huh. Se dou o caso de que a Academia Sibelius de Helsinki, que non tiña ninguna formación deste tipo, que uh-huh. sí teñen dentro do que a Academia Sibelius, que é o conservatorio de un dos maior prestigio de Europa, uh-huh. pois o que si non tiñan era unha formación tipo son seu. Sí. E si, nestes dous últimos anos sí que montaron unha orquesta de música tradicional a imaxe e semellanza de son de seu. Non? Podemos decir con orgullo e ao mesmo tempo con humildade de que son de seu abreu un novo camiño nese aspecto a nivel europeo. Porque non había ninguna formación deste tipo, ¿no? Uh-huh. E que emprega esta tímbrica de instrumentos que non deixa de vir sendo un grupo folk, pero moi a lo grande, ¿no? Por uh-huh. decirlo así, ¿no? Uh-huh. Porque eso, 7 fanfonas, 6 arpas, 4 gaitas, 10 cantadeiras, etcétera, etcétera, que conforman unha conxunción tímbrica realmente máxica, non? Como uh-huh. como podedes escoitar neste. Sí, como vamos como escoitamos, como estamos escoitando agora de fondo. Mira. Xuntar esas voces con esa música é un traballo feiticeiro. Levo o seu esforzo. Sí, sí, esto todo é un moi moi compartido, non? Tanto dos mestres como dos propios integrantes da orquesta, non? Porque cando se propón un tema, digamos, en principio está pasa polos mestres, uh-huh. Dos mestres, cada un ensinalle as súas partes, a súa sección, uh-huh. se traballa por separado, e lo no ensayo xeral, ¿no? Uh-huh. Pero estas pezas que veñen arranxadas por cada un de nós, uh-huh. sí que sufren cambios, o sea, non é algo, digamos, como ocorre un pouco na música culta ou na música clásica, uh-huh. porque con a partitura xa é así. Non, aquí sufre cambios, incluso os músicos da orquestra pues dan a súa opinión en moitos casos e se producen cambios. O sea, cando uh-huh. chega un arranxo, a orquesta, digamos, que é un primeiro boceto uh-huh. que logo pode sufrir moitos cambios, non? Claro. Unha colaboración entre todos. Uh-huh. Bueno, que son desentendidos, que sabedes que hacer. Por certo, o libro O método de gaita galega que ti escribiche, seguro que xa está por a cuarta ou quinta edición, non? xa me gustaría, pero bueno, neste momento está moi avanzada a segunda edición. Ah, no, bueno. Pero bueno, referíame... non está nada mal. No, referíame ao feito de que está solicitado polo feito de que, bueno, ten unha base, non? Que todos os... Sí, eu o que intentei cando fixen o método, pues, un pouco ir explicando todos os procesos, non? Uh-huh. E sobre todo, en vez de basearme simplemente en poñer melodías, basear a aprendizaxe en cantidade de melodías, eu que un pouco pretendo é que a xente aprenda realmente a ornamentar, que é unha das maiores cualidades que ten, uh-huh. que ten a gaita, non? E a partir de aí, pues, que cada un faga o seu propio estilo. Eu puxen o que eu o que eu fago, o plasmei uh-huh. en dous libros e bueno, espero que sirva de algo, ¿no? Que axude polo menos a avanzar cara adiante. Claro. Un manual de ensino da gaita galega que por así decirlo, casi imprescindible para todos aqueles que se dedican a ese instrumento de noso, instrumento de raíz, ¿no? Uh-huh. Sí. Que vai acompañado un CD. Sí, vai acompañado un CD, no que hai tantos algúns exercicios, os que eu considero para que a xente teña unha imaxe clara de como debe sonar estes exercicios e máis as melodías. Exactamente. Melodías que están no libro, ¿no? De feito que podan escoitalo e que todo axude, porque nin é imprescindible saber solfeo, pero tampouco está de máis saber solfeo. Me refiro que entre as dúas cousas se pode avanzar moito máis rápido, ¿no? Claro. Porque hai xente que bueno, eu comprendo, pero que reacia tanto mellor a aprender solfeo no caso de algúns que tocan, que veñen tocando de oído e que sinten que lle chega, como outros que veñen un pouco da música culta, da música clásica, que se amarran á partitura e no momento que sacas a partitura tampouco teñen moi claro como funcionar. Entón, eu creo que para poder avanzar a conxunción das dúas, claro, das dúas facetas é importante, como fixemos outros, porque eu, ainda que fun no aspecto da gaita, fun máis gaiteiro de oído que de papel, sí. Pero, sin embargo, vexo que ese papel, ese soporte escrito, pode axudar en moitos casos a descifrar moitas cousas, ¿no? Sí, sí, a interpretación da música non é solamente con respecto a partituras, sino así o demostran os grandes profesores de jazz e outros profesores que... Exactamente. Entonces, que non se rixen directamente pola partitura, polo academicismo específico, non? Exactamente, sí. As dúas cousas, a construcción das dúas é moi importante. Claro, claro. Ademais, bueno, pues, así o demostrades vos, porque si dices que o traballo que se prepara non sempre está rematado, sino que ademais sufre tantas transformacións, por alguna razón é, non? Exactamente, claro, porque a veces un día tes unha percepción e resulta que o día seguinte tes outra, non? Sí. Unha cousa que dices, va, pode sonar ben e tal, chega o próximo día e dices, oi, isto non me gustou como quedou, aquí vamos a buscar de outra forma, non? Así como que tamén hai que decir que a Orquestra Son de Seu, cando fai os seus concertos, non hai un director que dirixa, senón que está sin dirección, e evidentemente non ves unha partitura no escenario. Se aprende moitas veces por partitura, de oído, tal, pero logo se traballa para que todo eso funcione sin ningún tipo de atadura, non? Para que realmente os músicos disfruten da música que están facendo, e ese disfrute, esa emoción que eles sinten cando están tocando, se transmita realmente ao público, que o que máis percibe, non? E aí é cando a música tradicional se convirte nunha forza brutal que bueno, chega aos corazóns de dos espectadores, non? Sexan de onde sexan, ademais, que é o máis interesante, porque nos fomos, eso, cando estivemos en Helsinki, en Italia, ou en Lorient, Irlanda, tal, facendo a nosa música, a música de aquí, de Galicia, pero, sin embargo, a sensación da emoción de ver como 40 persoas están pasando ben tocando a súa música, eso transmítese exactamente igual, inda que non entendan a letra, que non escoitaran nunca unha gaita ou unha melodía tal, pero eso sí que, digamos, é o sentimento máis universal. Sí, desde logo, a música sí. Eso é o que se transmite ao público, e o público participa con palmas ou co que sexa desta digamos, desta experiencia, non? Ti tes doble experiencia, porque tamén traballas aí con Treixadura, e Treixadura en cada un dos seus concertos e participacións, pois falle cantar ao público e bailar casi en directo, non? Sí, é que, claro, son aquí dúas experiencias nas que eu teño o placer e a honra de participar, que bueno, que realmente aí, cando ves que o público está compartindo contigo a música, é cando realmente sinteste realizado como, no meu caso, como gaiteiro e como músico tradicional, non? Porque cando o público comparte eso, e ves que eso, 1000 persoas ou 2000 persoas están cantando contigo un tema que bueno, quedou a casualidade de que foi o teu grupo o que puxo ese tema en circulación de novo, non? Que o mellor estivo hai anos en circulación, pero de novo está, porque ti tiveches aí, o grupo, referíndome ao grupo, tivo a idea de poñelo outra vez. E bueno, realmente dis, bueno, pues aquí sí que se está produciendo unha transmisión e a xente participa, e bueno, realmente estás aí cando se produce unha difusión da música tradicional, non? E a xente, pois, empeza a ser consumidora deste tipo de música, non? Que é importante para que siga adiante, estea moi viva, non? Sí. Bueno, pois que son de seu, está de noroboa porque vos ten a voz de profesores, que senón non teríamos ese traballo. Bueno, que, por certo, tendes xa previsto un calendario de intervencións e de concertos por Galicia adiante, non? Sí, neste momento estamos traballando para ter os máximos posibles, por suposto, pero neste momento están xa confirmados. O día 14 imos presentar o disco de Danzas Brancas en Carballo. E logo o día 21 presentaremoslo no Auditorio Municipal de Ourense en febreiro, estou falando de febreiro. E logo o 1 de marzo en Santiago no Auditorio de Nova Caixa Galicia. E o día 15 de marzo tamén no Auditorio Gustavo Freire en Lugo. E bueno, a medida que vayan aparecendo, pois iremos publicando as novas datas. Bueno, pois moi ben. Agradecémosche moitísimo que nos dixeras novidades dese traballo que estades a facer. Bueno, xa te incomodaremos noutra ocasión para poder preguntarche a ver como foi o verán, a ver, sí, como entrou o verán. Pues, cando queirades, aquí estou. Porque con Bosco o fol, como dicía, me parece que o limos na Voz de Galicia, o fol vístese de etiqueta con vos, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, pois é de agradecer, pero nos intentamos facer sobre todo o que nos gusta e facelo con a máxima dignidade sabemos que o que representa a nosa música, como decía antes, é algo máis que tocar instrumentos, que unha cultura está, digamos, poñéndose en valor, non? Exactamente. Bueno, eso creo que é o máis importante de todo isto. Pois agradecemos mucho, moitísimo, Xaquín. Bueno, desecharte moitísimos éxitos máis e que continúes nesa tarefa tan engallolante. Bueno, parece ser que o noso técnico tenes preparado o paso doble das Anduriñas para despedir. Ah, moi ben. Con este paso doble, pois despedimos a Xaquín hasta outro momentiño. Hasta outro momento, cando que irades. Pois unha aperta moi forte e agradeciñas por atendernos. Igualmente. Hasta logo, Xaquín. Hasta logo.